تمام آئے گی نگ شاہو با مدینے مریض لائی دوا مدینے. صلو علی الحبیب. بابا بھی ایک اسلام بھائی زلفیں بھی تھیں, انہوں نے امامہ شریف نہیں پہنا تھا. جی جی. تو آپ نے انہیں فرمایا کہ داڑھی بھی رکھی ہے, زلفیں بھی ہیں, امامہ کیوں نہیں پہنتے؟ تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ امامہ شریف پہننے میں ہچکچاہٹ ہم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے عموماً؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چل وہ امامہ باندھنے میں ہی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ بعض اسلامی بھائی بولتے بہت ہیں, غصے میں جلدی آ جاتے ہیں اور لڑ پڑتے ہیں اور رف ٹوکنگ ہوتی ہے, تو یہ پھر شرماتے ہیں کہ میں امامہ باندھوں گا تو یوں ہو جائے گا اور میں یہ بولوں گا تو یوں ہو جائے گا. میں یہ سمجھاتا ہوں کہ پھر تو امامہ جلدی جلدی باندھ لو تو انشاءاللہ امامہ آپ کو مطلب رف ٹوکنگ سے بچا لے گا. امامے کی وجہ تو پھر آپ کو شرم آئے گی زیادہ بولتے ہوئے, فالتو باتیں, لڑتے ہوئے, جھگڑتے ہوئے, تو اس لیے جلدی جلدی امامہ باندھ لو. یا پھر یہ شرم آتی ہے, اب جو امامہ باندھتی ہے باندھتے ہیں ان کو شرم آتی ہے, تو کیا یہ کہا جائے گا جو بے جو امامہ باندھتے ہیں وہ شرم والے نہیں ہیں؟ تو اس لیے وہ شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے, شرم تو غیر مسلموں کی طرح ننگے سر پھرتے ہوئے آنی چاہیے, آقا کی سنت سجاتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آقا کی سنت جلدی جلدی سجا لے. اور کل جمعہ ہے, ویسے بھی جمعہ کے امامے والے پر غروب آفتاب تک فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں, اور امامے کے ساتھ جمعہ جو ہے وہ 70 جمعوں کے برابر ہے. تو اس لیے وہ جلدی جلدی امامہ شریف آقا کی سنت سرکار کی رحمت سنت کا تاج اپنے سروں پر سجانے کی نیت کر لیجئے, اور جیسے ہی موقع ملے یہاں سے فارغ ہوں امامہ حاصل کریں یا اپنے گھر پر ہے تو اس کو لے اور باندھ لیا کریں. صلو علی الحبیب. آج جو ٹوپی میں آئے وہ بابا سے یہ نیت پیش کر ہی دیں کہ انشاءاللہ جاتے امامہ شریف بھی سجا لیں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. آپ صلی اللہ علیک یا اگر چاہ مدنی مدنی تربیت گاہ پہ پہنچا دو انشاءاللہ. چلو چلو اس خوشی میں ان کو تسبیح مدینہ وقف مدینہ ہوگا ان شاء اللہ. یہ بھی وقف مدینہ ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ وقف مدینہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی بھر کے لیے دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی. سبحان اللہ. چلو ان کو بھی مدینہ کی تصویر. سبحان اللہ. بابا امام شریف امام آپ تو مکہ مدینہ زلفے مدنی لباس مفتی فاروق رحمۃ اللہ گشائی کا مظہر میں تو آپ لوگ کو چادر دی تھی اور چادر بھی دی تھی کم ہے. ہمارے یار دوست تھے وہ نا دسویں وغیرہ وہ شدرا دیا تھا آپ نے یہ بھی وقت مدینہ ہو گئے ماشاء اللہ. بابا جان میرے دوست یاروں نے سلام کیا وقت مدینہ وہ ہوتا ہے کہ بس اب مدنی تربیت گاہ پہ جائیں اور اب جہاں یہ بھیجے وہاں آپ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں انشاءاللہ. مہینے میں تین دن گھر پہ جانے کی اجازت ہوتی ہے باقی دین کا کام سنتوں کی دھومیں مچائیں. وعلیکم السلام. تمہارے سر کے پرتوں سے فلک تمہارے سر کے پرتوں سارے فلک نا کبھی بلندی انتہا اس تاریخ دے کر دو جلدی تاریخ دے کر دو دیکھیے قلم ہاتھوں ہاتھ لے رہے تو ہاتھوں تاریخ دے رہے ہیں آپ ہاتھوں ہاتھ تاریخ دے رہے جلدی جلدی کب مطلب ربیع النور شریف میں انشاءاللہ دیکھ لیں ربیع النور شریف میں تیس دن ربیع النور شریف میں تیس دن انشاءاللہ سفر کریں گے اس خوشی میں ان کو پین چٹھی جو ہے نا اس میں ڈال دو خالی ہاتھ مصافہ بلا حائل مصافہ سنت ہے چلی نصیب ہوئے بل بند دید ہاں فلک تمہارے ذرے پر تو نہ جا آپ نے پوچھا تھا آپ نے اس کے بنا اب سارے لباس کو مزہ نہیں بھولیا میرے پاس کوئی رنگین کپڑا نہیں ان شاء اللہ میں وہی میرے Yeah. دونوں اچھا نہیں خالی ہوں السلام علیکم کہا کریں سنت ہے نا جسے ملنا اس کو سلام کریں جو پرچی وغیرہ ہاتھ میں اس میں پہلے ڈال دیا کریں وعلیکم السلام کھانا چھڑی نہیں ہونا خدا خدا حج سے بلا کے بکابا کاش عشق بار پھرنی مدینہ دیکھوں کاش عشق بار Oh. جھوم کر مدینہ دے رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ ارے اچھا صلی اللہ وسلم یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے جو چاہے ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا نہیں دل کبھی میں تیرا تو Thank you. دل میں آستان مہینے میں تین دن مدن کر لیں اور اس کے علاوہ ہر ماہ تین دن بھی کر لیں. کاش بڑی ساتھ چلے لگا لیں بتا چوتا تھی بھی ان اب کب تک سفر کر رہے ہیں اسی مہینے میں اعلیٰ حضرت کی 25ویں سفر سے پہلے پہلے قسمت میری چمکائی چمکائی قسمت میری چمکائی چمکائی مجھ کو la بابا بابا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نا سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اور جو ملاقات کر رہے ہیں ان کے چہروں کی چمک, ان کی رونق, یہ کیسی برکتیں دکھا رہی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام بھائی اتنے دور سے لگ لگ کے لائن میں الحمدللہ امیر اہل سنت سے ملاقات حاصل کر رہے ہیں, دعائیں لے رہے ہیں, دم کرا رہے ہیں. تو ایسی ملاقات کون کون چاہتا ہے کہ بار بار ہوا کرے؟ سبحان اللہ, سب چاہتے ہیں. تو یہ الحمدللہ مدنی چینل پر امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے بھی فرمایا اور اعلان بھی ہو رہا ہے کہ جو ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے گا تو اس طرح سے انشاءاللہ وہ ہر ماہ ملاقات کرتا رہے گا. تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہر ماہ تین دن قافلے میں سفر کریں گے؟ سبحان اللہ, بابا سب پہ دم کر دیں کہ ہم سب مدنی قافلے والے بن جائیں. سبحان اللہ. فقیر عبد الغفار نے سلام دیا. وعلیکم السلام. کس نے؟ فقیر عبد الغفار. میرا بھی سلام. میں کے دربار کے پاس